Сутонне. Дзіўнае сутонне трывае над гэтым абшарам. Ці то світанак, але сонца позніцца, ці то вечар, да ніяк ноч не апусціцца. Стаімо ў сутонні на ўзгорку, не можам разгледзецца, што там унізе. Постаці людзей, што ідуць на галасы нашы, ці проста слупкі ядлоўцу. Запалім вогнішча, пакуль зусім не сцямнела, кажа адзін з нас, і прыцемкі густеюць. Зараз сонца падымецца, кажа другі, і неба на ўсходзе святлее. Стаімо на ўзгорку, чакаючы раніцы або ночы, а сутонне ўсё доўжыцца, і тыя з нас, што сышлі долу, самі ператварыліся ці то ў туманныя постаці, ці то ў ядловец. Стаімо ў сутонні на ўзгорку, і ўжо боязна нам зірнуць адзін на аднаго.